Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. 106 miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes, it's dark, and we're wearing sunglasses. Hit it! Jeg kunne ikke sagt bedre selv. Velkommen til De Sorte Spejdere. Mandag eftermiddag. Klokken er 2:07. Og det er mandag. Det er på mange måder mandag. For jeg har sagt, at det er mandag egentlig. Ja, det ellers skal jeg lige nævne. Det er mandag i dag. Fy for helvede, søndag det er var mandag. Det i går. Og jeg kan sige så meget som, at der er rigtig mange, der har benyttet weekenden til at downloade Naser Khader som ringetone. Ja. For han er jo snart den eneste, der er tilbage i det parti. Ja. Så du, at Rasmus, deres sidste medierådgiver, Rasmus Jønsson, har lige sagt farvel og tak i dag. Det er nok også klogt. Det er det nok. Det er jeg vågnet i morges, ikke? Ja, der havde du en tordnende hovedpine. Du havde lyst til at klage over nogen, der larmede på den anden side af gaden. Så skulle det være flyene, fordi jeg bor jo på Amager. Det gør du. Vinden den vendte så engang lørdag nat, hvilket betyder, at så brugte man ikke bane 12 mere i Kastrup. Nej, der skal måske lige forklare for dem, som ikke er fra Amager, og det er der lykkeligvis mange, der ikke er. I er jo meget styret fly, og dermed er vind og vejr, er det ikke rigtigt? Og flyslakker. Ja, flyslakker. Jeg var engang ude at se på et hus ude i Kongelunden. Ja. Der var stille og roligt, og det var smukt, og der lå en å inde i haven, og huset var overraskende billigt. 2 minutter ad gangen. Var det hyggeligt? Ja, og så var jeg ind, og så begyndte pludselig ligesom i en dårlig Oslo-manden-film, begyndte det hele at ryste, og så var det fordi, der var et af de fly, som lander, som var ved at lande. Når der er vestenvind, og det er jo det, der er mest fremherskende. Men her i weekenden har vi været velsignet af noget nyt, og hvad det er, Anders? Jamen, jeg ved ikke, hvilken vind det har været. Det er østenvind. Det har i hvert fald været siden torsdag. Kommunistvind. Kommunistvinden er blæst, og så sker og så bruger de tolleren. Det, at flyverne, de flyver ind over bag, eller ind lander på bane 12, tror jeg nok, den hedder. Og så betyder det, at de flyver ind over hele byen, så det er jo ikke kun... Men så sjovt nok lige der, hvor jeg bor, der flyver de så lavt, at... men jeg synes faktisk, det er meget fedt, fordi jeg er aldrig generet af det. Jeg vælger at bo. Men sådan en torsdag morgen, eller fredag morgen, 7.10, når Thai Airways lander i deres Boeing 747-400. Og den er jo ikke fyldt. Så vågner man, og det ser meget, meget vildt ud. Det er altså meget sindssygt. Jeg brokker mig ikke over det. Nej. Men til gengæld, da jeg vågnede i morges, så siger jeg, mærkeligt, flyene ikke er der. Er de væk? Ja, det var de. De er ude i vestenvinden. Vinden har vendt. Men så da jeg vågnede i morges, så tænkte jeg, der er noget galt med syn. Alt var sort og hvidt. Nej. Jeg kunne ikke se noget i farver, og det er ikke engang løgn. Jeg kiggede ud af vinduet, var alt bare sort og hvidt. Gud, hvor er det uhyggeligt. Og det er det måske også på Amager normalt. Ja. Men nej, hvor er det kedeligt. Og så min telefon ikke virkede i 24 timer. Altså, Gry, vores redaktionschef, hun har jo haft en plet for øjnene, siden hun nøs her lidt over middag. Ja. Vi på mange måder har vi at gøre med et nødprogram i dag, kan jeg se. Det har været noget lort. Ja, men nu er det mandag. Yeah. Vi har taget vanden på til en ny uge. Mm. Temperaturen i studiet her er vel 44 grader. Yeah. Jeg ved ikke, hvorfor man har valgt at lægge den derop. Nej. Men det betyder, at vi vil klæde os af under programmet. Ja. Og det skulle da nok få de kvindelige lytter til at stemme sammen. Om webcam, som ikke virker lige som nu. Som ikke virker i øjeblikket. Men det er fordi, at vores webmand, Morten Ræver, Olafur Eliasson, har jo valgt at gå på førtidspension. Ja. Eller et eller andet. Ja. Kameraet står tilter lidt. Sukker. Vi skal ikke klage over noget, Anders. Det er sådan en kedelig måde at starte. Nej, det er ikke engang løgn. Det bliver et godt program i dag. Det gør det. Og vi skal starte med en færøsk ven af huset, kan vi vel godt sige. Må jeg ikke spille klippet ind over så? 106 miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes. It's dark, and we're wearing sunglasses. Hit it. Sådan, ja. Velkommen til mandagsudgave. Vil du være ham, der siger lang, eller ham, der siger kort? Vi kan lige... vi hører den lige igen. 106 miles to Chicago. Got a full tank of gas, half a pack of cigarettes, it's dark, and we're wearing sunglasses. Hit it! Tejtur og the, hvad hed den? Den hed... Catherine the Waitress. Katrine, tjener inden. 106 miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes, it's dark, and we're wearing sunglasses. Hit it. Vi skal nok lige trætte det klip inden dagen om. Nej, fordi at jeg har tilbragt weekenden med at finde andre klip, som jeg har fået filosofen til at finde. Har filosofen ikke fundet dem? Så vi skulle kunne... Der er et her, prøv at høre. Ja. I need a fucking key, you cocksucker. What the fuck? Ah, det er smukt. Og den nede. I need a fucking key, you cocksucker. What the fuck? What the fuck? Så er det den her, ikke? Ja. I love the smell of napalm in the morning. Smells så... like... victory. Og så den her. Ja. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. Og så min personlige yndlings. Den er det er nummer 7. Den kommer her. Jeg var fuldstændig på en bølge over J.R. Kelly's Trapped in the Closet, som er... ja, det var ikke lige den, men okay. Nej, det er klar over, men ja. Det er også humor, ikke? You can't handle the truth! ja. Ved du hvad? Der er en årsag til, vi spiller de her klip. Ja, vi vil bare ikke fortælle det nu. Nej, det er rigtigt. Fordi der kommer et nyt klip hele tiden. Ja, er det ikke det, der gør? Ja, det er det. Næsten. Ja, okay. Åh, nu altså, sidder jeg bare. Altså, skal vi kan gøre det. Ah. Fucking keys, what the fuck? What the fuck? Så prøver jeg at høre den her. Og så har man jo også en mor, der er slick pusher. Og så har man jo også en mor, der er slick pusher. Ej, der er næsten en, der er sjovere med Mads. Undskyld, Katte, nu bliver det rodet, men, men der er en her. ja. Hvor er den med Mads, hvor han siger... Vi skal lige gokkes lidt. Nå. Kære lytter, prøv at høre. Jeg vil godt sige noget. Ja, sig. Det er, at vi har godt... hey Steffensen 1, den der bare ikke er noget, der hedder. Nej, den er blevet slettet af Steffensen. Det er nok den her. Nej, den er her, tror jeg. Prøv at høre den her. Mads, det er ikke mange ord. Prøv det med til Mads. Mads, det er ikke mange ord, der er kommet ud af dig. Nej. Mads, det er ikke mange ord, der er kommet ud af dig. Nej. Og en af de første, der kommer, det er undskyld. Jeg vil gerne sige, der er tit, vi ikke roser. Ja. Det gør vi altså også tit, vil jeg lige sige. Der er også tit, vi ikke gør det, men jeg vil godt starte med at rose Mads Steffensen, vores gode kollega, Camilla Ottesen, en anden god kollega. Ja. De lavede et tv-show, der hed Sportsåret, der gik for Messecenter. Det er løgnet, at jeg sidder set. Det har jeg. Jeg ved godt, det ikke er noget for dig. Det var lige lovligt langt, men det er jo ikke Mads og Camillas skyld. 2,5 timer med folk i dårlig jakkesæt. Med hyldsæt. Med hyldest til Erik Gunnarsen. Over for Jylland. Men jeg synes, det var et godt program. Ja, det har sikkert været. Der er ikke noget sjovere i hele verden, end at se folk, der normalt laver sport, prøve at tage jakkesæt på, og sidde i sofaen og føre, lave lange sætninger. Hvem var med den her gang? Var det Wozniacki? Nej, det var ikke. Kronprinsen var med, blandt andet. Nå, men han er også en stor sportsmand. Jeg vil sige, at Caroline Wozniacki, vi venter bare på, det kan vi godt afsløre på, hun fylder 18. Ja, det er lovet for. Ikke på grund af, nej, sidder og tænker nu. Det er bare for, at så kan man for alvor. Man skal ikke gå efter børn, når man skal være efter nogen og hetse nogen. Men den der, hun fylder 18, så skal jeg sægt med love for, at den unge Anders Breinholt, han bliver svært ophidset. Og nej, det bliver godt. Inden for stregen. Ja, jeg har allerede lavet et potpourri af det. Så Anders, ikke endnu. Men der var andre sports. Fortæl om de kloge sports, der var i Herning. Jamen, jeg kan ikke huske det. Altså, jeg husker, det var bare et godt fjernsynsprogram. Bolsen må have været, du er. Nej, men ham skal vi snart ved at snakke om ham. Ja. Hvad er det med Joachim? Det er bare sådan, at jeg sagde sidste uge, at der havde været håndbold EM, VM, eller hvad det var her. Var Jesper Jespersens kop. Men det var LKN's kontakter. Det var LKN's koppen, som var sådan en opvarmningsturnering til EM, som så starter om en uge, 14 dage, eller VM, eller sådan noget lignende. Som vist også er i Danmark, tror jeg. Nej, det er tysk. Ja, det er ligegyldigt. Det er i hvert fald noget herrehåndbold. Og Joachim Boldsen. Som jo kun ser TV2. Glasbarnet. han er nu skadet igen. Ja. Han blev så skadet igen. Han var lige inde og spille i 30 sekunder. Så blev Buttefar. Han blev... Var det ikke der med fruen? Ikke? Var så han blev skadet. Fruen vil jo helst have, han bare spiller håndbold. Nå, okay. Og der sagde Joachim, nej, jeg er jo den tykke dreng i klassen, som alle griner. Jeg er jo den sjove, spil op med, jeg er jo filuren, der lige kan sige noget sjovt, når tid er. Ja. Der lige kan komme med en skæg kommentar hele tiden, når er den friske håndboldspillertype. Og Joachim Boldsen, han er så inde i 30 sekunder. Og det drejer sig om, alt det andet, han udtaler sig om, alt det andet, han er med i. Ham og Vicky laver og så videre. Ikke? Vicky ham laver ikke noget mere. Nej, de dansede det der vildt med dansen. Nå ja. Og så sker der Joachim inde i 30 sekunder, og så bliver han skadet. Det var godt af Aalborg, eller hvem det nu er, Bæringbro, der har købt ham. Det er flot, og det er godt. Og grunden til, at vi kan sige alt det her, og vide, at Joachim Boldsen aldrig vil blive sur over det, det er, at han har udtalt, han ser og hører ikke. Det er et tilbud. Han kan bedst lide TV2. Og det var også godt for ham, han var med i Vild med Dans. Han var med i lang tid. Det var godt for hans karriere. Det gjorde det virkelig godt for ham. Ja, der var lige ved at komme over, ikke? Jo. Med hensyn til. Han har jo blevet tilbudt et job i Bornholmerrevyen til sommer. Er det rigtigt? Som han i øjeblikket er ved at overveje. Det er Peter Reichardt, der skal skrive manuskriptet. Når han ikke er ude at sejle. Men der tror jeg, han siger nej. Peter Reichardt? Ja, Jørgen Bolsen har allerede. Spiller vi lige musik, og så tror jeg, vi er tilbage om lidt. You can't handle the truth! Åh, det kan godt blive langt program. Ja, godt, fordi I kender det, jeg kan slet ikke finde nogen rød tråd. Kan jeg, men den kommer, den kommer. I love the smell of napalm in the morning. It smells like... victory. Velkommen til programmet. Nej. Jeg tror, det begynder at være en linje i det her på et tidspunkt. Ja. Det er De Sorte Spejders ugens uundgåelige, Anders. Ja, det er det. Det er Tall Pony med et dejligt nummer, som hedder I Am Your Boyfriend Now. Og så er det ligesom, der er andre boller på suppen, ikke? Okay. Tak for det. What the fuck? Kære lytter, jeg synes, at vi skal rette op i dette moras af et program, eller start af et program. Og med en programoversigt? Nej, med at ringe til Kasper for Thy. Det er en god idé. Og den eneste årsag til, at vi gør det, det er for at ringe til Kasper for Thy. Og sige tak for sidst. Ja, og vi havde nemlig... Nej, vi har desværre ikke været oppe i syg Kasper endnu. Nej, man kan sige, at vi ikke blev inviteret jo. Nej, det er vi så egentlig heller ikke. Men vi skal høre, hvad Kasper, vores landbrugsmedhjælper for Thy, hvad han har bedrevet i weekenden. Måske ikke, det har været det store. Nej, måske har han det. Han er stadig på skole. Det vil sige, den lykkeligste dag i mit liv, det bliver nok den dag, hvor Kasper han ikke tager telefonen. Ikke fordi jeg ikke vil snakke med ham, men fordi han har, så har han fået kæreste, ja. så har han ikke tid til os. Grunden til, han ikke tager telefonen, det er fordi, han er i skole måske. Sandsynligvis, ja. Eller andet, ikke? Ja. Ellers ringer vi bare til Slagt og Lars, som jo er lukket om mandag, så det tror jeg, det vi gør. Så kan vi godt gå hen og have et problem. Så har vi ikke flere ringe til. Ja, det er vores to venner. Ja, der er jo fra... For begge? Ja, ja. Men den har vi valgt at lade ligge, ikke? Ja, men det var ham den anden for begge. Oh. Som du faktisk spurgte, om vi måtte ringe til. Ja, det er faktisk rigtigt, ja. Men det kan da godt være, at vi skal... Kasper tager den ikke. Nej, det er manderbeden for fin. Nej, det gør han ikke. Må jeg så komme ind om en anden historie? Ja. Er det knivforbud? Nej, det kommer vi til, for det skal ligesom fylde noget. Nu tager vi det her, okay. Og så er der programoversigt. Eller skal vi tage programoversigt nu? Nej, nu siger du det der, ja. Så tager vi et stykke musik, så tager vi programmusik. Godt. Det drejer sig om, det er, at Kasper, han har så valgt at slå Dan Slosser, hans mobiltelefon, svar fra. Ellers har han ikke betalt. Det har han, for det navn, telefonen står hans mors. Er det? Er de fyldt af den for helvede. Prøv at høre, Joachim Bolsen. Nu sner det uden for studiet her, kan jeg sige. Smukt. Det er slut, men okay. Anders. Ja, Joachim Bolsen. Nej. No. Britney Spears, jeg sidder og ser nyheder i fredags, og det er Fox News, og det er Jesper Petersen, der er vært. Jeg kan godt lide Jesper, det kan du også. Det kan jeg også godt. Og så fortæller de så, at Britney, hun er blevet tvangsindlagt og blevet hentet, og så viser de her amerikanske billeder. Efter indslaget er færdig, så yes, kommer de med sådan en himmelvendt øje, ja. Og sådan en anden... Sådan som om, hvor er det dog en fuldstændig ligegyldig historie. Ja, der er lidt vrænge med øjnene, kan man så sige. Så tænker jeg bare, yes, hvis den er så ligegyldig, hvorfor er den så med? Ja. Og det kan man sige, der har TV2 sagt, sådan får vi unge seer. Går historien på åbenbart der i Amerika, at Dr. Phil, han skulle få hende ud derfra, eller i hvert fald forladt hospitalet. Dr. Phil, skal jeg lige sige for folk, som ikke har TV3. Ja. Han er en han er psykolog. Ja. Så var han engang gæst i Oprah Winfrey's, den kommende præsident Winfrey's program, Oprah. Og så det gik så godt, så fik han sit eget segment, og nu har han fået sit eget program, og det kører for fulde hus. Det kører hver dag kl. 12, tror jeg, på TV3, og er et toptilbud til folk med rigtig meget fritid. Ja. Og så gik historien på... Han er blevet en ven med Britney. At Britney, hun så skulle være med i hans program, det viser sig, at det skal hun ikke. Det er Britneys forældre, der stiller op, eller mor i hvert fald. Det er også fint. Fordi faren er brudt sammen. Men nu vælter det jo så ud med, tosserne kommer op af hullerne, kan man sige. Rotterne, de er der straks. Karl-Mar Møller, der er en eller anden amerikansk entertainment-journalist, der siger, hun er den nye Marilyn Monroe. Var det ikke en amerikaner jo, der begyndte at køre? Er Karl-Mar Møller den nye Marilyn Monroe? Nej, men så kan Karl-Mar, han er også ude nu og har udtalt til BT, at Britney kan dø som Elvis. Ja. Hvis hun ikke trækker sig helt tilbage nu, kan hun risikere at dø som Elvis, mener kropspsykoterapeut Carmen Møller. Han døde jo af et umådeholdent stort kalorieindtag. Ja, Karl 8.500 kalorier. Karl Marr døde. Ja, nej, han er ikke død. Nej. Elvis. Mm. Men alligevel var han to gange i morgen-tv. Vender vi også tilbage til. Det var han også i morges. Det så jeg nemlig godt. Åh, vil du ikke holde op? Tænker også. Det er utroligt, at de tager dem ind, ikke? Hvis Elvis havde levet i dag. Ja, så var han død en gang til. Så har han været ude at skyde alle de der tosser. Men så havde de selvfølgelig ikke været der, hvis han er død. Hvis Britney skal blive rask, så skal hun leve... Strænser i radioen, det er jo det her, ikke? Vi får licenser, så tror jeg ikke, man kan sige, havde død. Havde død? Hvis han havde død. Havde været død? Ja, det kan man sige. Ja. Hvad sagde jeg? Hvis han havde død. Og det er, fordi jeg sidder det så. Hvis Britney skal blive rask, så skal hun leve et meget simpelt liv i hemmelighed gennem et par år. Jeg tror, hvor der sker så lidt som muligt, så hun har tid til at bearbejde alt det, der er sket gennem de sidste 5 år. Mm. Og så skal hun have cirka 300 timer samtaleterapi med en time hver dag, siger Carl Marr Møller. Så kunne hun blive slæbt efter en Volvo nøgen igennem mudder, imens jeg spænd. Står og tisser hende i ansigtet, siger Carl Marr Møller. Ikke. Det er noget, jeg fandt på. Jeg synes, det er godt, at Carl Marr Møller kommer med det input her. Ja. Også fordi, at jeg tror, at det er noget, der vil varme Britney. I ansigtet. Men vi kan spille lidt musik. Men ikke så længe, kan man indvende. Ikke så længe. Spiller vi den over, og så er der programoversigt, og så er vi i gang for alle år, ikke? Ja. Hvad hører vi nu? Jeg tror, vi hører din. Nej, hvad hører vi? Nå, vi hører da top 10.000 nummeret. Ja. Det er Michael Jackson. Nej. They Don't Care About Us. Sådan. Nummer 9.978. Ja. Til dig, Britney. 67 er det. 67. 67, undskyld. Ja, tak. 106 miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes. It's dark, and we're wearing sunglasses. Hit it. Nummer 9.967 på De Sorte Spejders top 10.000 over de 10.000 største numre. Ja, det er første gang, vi hører Michael Jackson på listen. Mm-hmm. Jeg kan allerede nu afsløre, at vi kommer til at høre lidt mere til ham længere. Ham og Pink Floyd, de er altså nogle af dem, der virkelig er højt på listen. Ja, det er faktisk... der er mange gange med på listen, det vil godt sige. Og så Olafur Eliasson. Han er også med. Her er, mine damer og herrer, hvad vi har valgt at tage med i programmet i dag. Hvis jeg lige, inden du går i gang med den program, så ikke må have lov lige at sige en enkelt ting. Ja. Vi har fået en mail fra en, som minder os om, at det er jo lytterne, der bestemmer musikken i den her uge. Ja. Yeah. Det er fuldstændig rigtigt. Vi har bare af tekniske årsager været nødt til at gøre det fra i morgen. Det er korrekt. Fordi at vi simpelthen havde fundet i hovedet til at kunne organisere det i dag. Man kan bare sige, at grunden til, at du, kære lytter, bestemmer musikken resten af ugen fra i morgen af her på i programmet, det er jo, at vi er så heldige, at over 1 million gange af vores podcast blev downloadet, hentet fra dr.dk/spejder altså sidste år i 2007. Ja, ja, det er en Danmarksrekord. Det er en Danmarksrekord og en rekord, der næppe bliver slået forløbig. Lige med det samme i hvert fald. Og det er vi rigtig, rigtig glade for. Og så sagde vi, vi laver en flertrinsraket, en gaveraket. Vi vil nemlig godt sige tak, fordi vi har Danmarks klogeste og bedste lytter. Ja. Og så vil vi gerne sige tak. Og vi kan godt give noget igen. På flere forskellige måder. Og jeg vil godt sige, vi vil gerne sige tak i form af en koncert lidt senere på året. Ja. Med hvem, hvor, hvornår, det kan vi ikke sige noget om. Også fordi vi ved det. Gerne. Hvem er det, der sidder derude? Jamen, det er en fra politiets efterretningstjeneste. Han sidder i skygge. Hvem er det? Det er en frækkert. Der sidder en ude i vores teknikrum, skal jeg sige, som sidder henlagt i skygge og bare ligesom holder øje. The Dark Room Man. Det er The Dark Man. Og... vi laver det med en koncert. Så laver vi en helt speciel event, og det minder mig om, at jeg skal ringe til Hyundai. Ja. Eller hvis der er nogen af Hyundai, der lytter, ring til mig. Ja. 35 20 30 40. Og så har vi altså også Musik Bonanza i denne her uge. Nemlig. Og for i morgen af kan du være med til... ikke nej, være der bestemmer med til. Dig, der bestemmer det. Dig, det er jeg, der er ganske få regler. Vi skal nok gå ind i detaljer med dem i morgen. Vi gider ikke at spille alfabet. Nå. Og det er under nogen som helst former. Også musik, der er inspireret af alfabet, gider vi heller ikke at spille. Spiller vi ACDC? Måske. Ja. Det kan sgu godt endnu spille. Ja, det gør det. Det kan det godt. Men send allerede nu, hvis du har et musikønske, til satansyngel@dr.dk. satansyngel@dr.dk. Og husk, og det, det skal være rytmisk helst, ikke Anders? Jo, det skal jeg nemlig. Men at vi har meget hvide rammer, det må jeg sige. Og så er det tid til en programoversigt. Ja, tak. Musik. Vi skal starte denne udsendelse med et klip. 106 miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes. It's dark, and we're wearing sunglasses. Hit it. Så skal vi snakke om, at internettet er ved at løbe tør for plads. Ja, der er faktisk ved at være fyldt op. Og så begynder Anna Pihl i aften. Og så er hun også ved at fylde op. Vi skal snakke om knudforbud. Knudforbud skråstreg overvågning. Big Brother samfund. Ja. Og så glæder jeg mig til at høre om det næste, du fortæller os. Jamen der er desværre en, vi nok er nødt til at lægge hen i gennembunken, fordi at vi ikke fundet reklame. Men Hella Joof er begyndt at reklamere for arbejdsløshedskasser. Sammen med Kasper Christensen. Ja, det lød i hvert fald som Kasper Christensen. Hvis der er nogen derude, der sidder nu og har set en tv-reklame på internettet for ASE. Ja, de er ikke inde på deres hjemmeside, og det er lidt ærgerligt. Men det er jo kun, fordi efter jeg så det der Niels Hausgaard, ja, har begyndt at reklamere sammen med Jørgen Espersen, eller hvad hedder det? Søren Espersen. Men ikke så meget, fordi vi skal gennem. Nå, det skal vi tale om, ja. Der er helt sikkert, kære lytter, hvis du sidder derude, og du vil hjælpe os med at finde en tv-reklame, som Hella Joof og Kasper Christensen. Eller en, der lyder som Kasper. Hella Joof er med i, fra ASE, eller ASE, eller hvad det hedder. Selvstændig arbejdsløshedskasse. Så må du gerne sende den til os. Sandsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsynsyns fra Danmarks Radio. Det er programmet, der hedder Natursyn, hvor at, der bliver snakket om den troede snabel. Ja. Snablen er troet, og det bliver rigtig sjovt. Det er allerede meget, meget til at høre om. Så, så er der kommet nye lydklip. Ja. Og så skal vi forbi kronprinsesse Marys australske rockperler. Og i dag kan jeg sige et nummer, jeg er meget, meget, meget, meget glad for. Ja. Hun spiller. Så i næste time, hvem er hvem? Ja. En overligger og et nyt indslag. Hvad laver pingvinen der? Ja. Det er et indslag, der også indbefatter en af damehåndboldlandsholdets store stjerner, Josefine Tuk. Hun er sød. Hun er sød. Og ved du hvad, hvorfor hun er sød? Hun var med i det der vis med det køleskab, eller hvad det hedder. Kender du typen? Ja. Og så står hende der, den lyshårede. Helt Feldhaus. Feldhaus, som jo aldrig rigtig gætter noget. Hun får så meget hjælp, når kameraerne er slukket, så hun kan gætte det nok. Det, det er fint nok. Sådan er det. Men hun står i Josefine Torres køkken, som er rigtig, rigtig flot i øvrigt. En dejlig lejlighed på Frederiksberg. Du er lidt lue for Josefine. Jeg kan godt lide hende. Og så siger hun, hun hører Voice om morgenen. Hun hører The Voice, ikke, siger hun. Ja. Så siger ham den anden, nej, hun er sgu sådan en P3-pige, du. Og så siger Fedthasen, så siger hun, ej, men det er jo det samme. Nå. Og så er det sådan lidt, okay, se mig, sociologen, jeg ved alt om noget. Der var det så lige et område, du ikke vidste særlig meget om. Men okay, kartofler, bananer og gulerødder. Men hvor med alting er, så gør det hun... Det må du vist ikke sige. Nej, det er det. Men hvor, lige, hvis det var, så Josefine Touré siger sig senere, hun har altid godmorgen på 3 om morgenen. Og det der står en vagt, der peger. Hvad? Der står en vagt fra vagtselskabet G4S. Nej, han har sin pistol fremme. Og han har sin pistol fremme og gestikulerer. Er der nogen fra det tekniske personale? Vi sender redaktionschefen ud. Gry, hun har lige en plet, stor plet for. Jeg kan ikke se, hvad der foregår. Kan du se noget? Nej, men undskyld, det er lige oppe. Jamen, kan du, det der sker, det er, der Gry, er sådan en glas ud foran vores vinduer. Pludselig står der en vagt, der peger ind til os. Så er der en sortklædt mand, håndværkertype, der går forbi, og vagten nu har sagt, at han skal gå. Gry går nu derud, og jeg tror, han bliver lagt i benlås. Jeg tror sgu også, han ryger benlås. Lige et øjeblik. Jeg tror da lige, Anders, hvis du er sød lige at finde ud af, hvad der sker med det, så kan det være, at vi i mellemtiden skulle spille et stykke musik? Nej. Det må vi så gerne være, håndværkeren. Det er jo så selv i byen. Ja, det er jo en arbejdsplads. Nishi, der er med. Nishi, der er interessant. Yes, han arbejder. Sådan. Så skal vi selvfølgelig også spille tennisbingo. Men lige apropos det med ikke at vide noget om noget, så kan jeg forstå, at du også fik et brev i fredags. Ja, det skal vi have hentet. Det skal vi nemlig have hentet, fordi der har nok været nogen, der havde vist ægte sportsmanship der. Vi har fået et brev fra... Efter hele gennem maskinen, så havde hun stil nok til at sende et sødt og smukt brev til dig. Ilse Filshausen. Gider I hente det, ligge ovenpå? Tak, fedt sammen. I fredags havde vi et indslag. Jeg ved sgu ikke engang, vi har det ikke engang lydklip af det. Har vi det fra i fredags, hvor vi læser op fra Vi med hunden? Nej. Nej, det har vi ikke. Men det vil stå klart i mange lytters erindring, at der blev gået til vaflerne, fordi at... De i det program, der hedder Hunde? Ej, ja, det er også de meget. Hund søger familie, men det er de meget. Ja. Vi læste op af bladet Vi med hund, hvor at... Hundeeksperten Ilse. Og så gjorde vi os lystige over, at Ilse... Hvad, nu var det egentlig det var mest dig, der havde noget med Ilse, for du har set noget med hende. Ja, men det var bare det, fordi, var det lystige. TV2 har jo et program nu, hvor en ny hund søger en ny familie, og... Ja. TV2 har haft mange hundeprogrammer, og Bubber har så været på det her program. Og han det har samme også været er, på mange af programmerne. Ilse Feldhausen, hende der hundeeksperten på TV2, ja. Hun er med i det her program. Hun er samtidig også ansat som redaktør på et blad, som TV2 Imperiet udgiver, der hedder Os med Hund, eller Vi med Hund. Vi med Hund. Og så kan man sige, at det her hundeprogram er tydeligvis kun lavet for, at TV2 sælge. Kan sælge hundebladet. Ja. Og så har man sikkert også lavet et program, fordi man tænkte, og det er også derfor, man lavede bladet. Det er et livsstilsblad. Det er for folk med hund. Der er masser af danskere, der har en hund. Derfor er der masser, der vil købe det, har Per Michael Jensen sagt. Så satte han også det skib i søen. Ikke? Og så drog han afsted. Så drog han afsted til London. Vi læste så op. Det var gode tips fra Ilse. Ja. Og jeg vil ikke afvise, at vi var lidt satiriske omkring det. Det kan man godt sige, vi var. Og vel også lidt op fra og ned. Og tit, når altså, vi hører jo ikke særlig meget fra nogen, vi sådan er efter, kan man sige. Nej, eller det er der satirisk om i radioen. Ja. Nogen bliver sure, nogen bliver glade, nogen er ligeglade. Ja, mange hører det ikke. Bolsen for eksempel. Nej, han hører det jo ikke. Og så er der altså også nogen, der lytter og reagerer. Og vi har to gange lykkedes. Det var da ham der, jeg tager et par solbriller på og en peruk, så ligner jeg Tina Turner. Og så synger jeg Tina Turner Jam. Ham, som stillede op i Grand Prix og gjorde, at Danmark igen fik en rigtig lortet placering med et rigtig dårligt nummer. Havde sit transvestitter. Peter. Peter Turner. Peter Turner. Dr. Drama Queen. Nej, hvad hedder han? Han hedder Peter. Vi har lykkeligt glemt det. Ham, som der repræsenterede Danmark, virkelig stolt at sende masser af fjerbrugere. Ja. Men ham fik vi et brev fra op i Finland, hvor han skrev, hej, kære sort spejder, jeg håber, jeres program bliver skåret væk, ikke? Eller sparet væk. Ja. K.O. Peter. Det er sjovt. Det er sjovt fedt. Nu har vi så fået en hilsen fra Ilse Irene. Sådan. Det er et billede, hvor Ilse står med en ordentlig labrador, som står op af et træ. Ja, det er et billede fra Vi med Hund. Ja, og snuser op mod træet, og så står der, har hun skrevet en årsæft, er der sorte spejder i træet? Det er rigtig sjovt. Og det tager lidt som en trussel. Ja. Hver gang I finder en, må I spise en godbid. Mænd skal belønnes på samme måde som hunde, når de udfører et godt stykke arbejde. Tak for suveræn underholdning i går. Mm. Dygtig, skriver hun så. Hvorfor Ilse og en smiley? Og ved du hvad? Og der var vel også noget, en lille gave med til dig, Anders. Så nede i brevet, eller i kuvert, der lå der, som Henrik Poulsens biskejagthund Molly. Molly, kan du også strube Molly? Hun har fået mig hjem. Det er sådan nogle fiskegodbider, sådan nogle lange fisketrævler. Ja, travlet med, der stinker. Angmaxetter. Som Molly, hun sikkert lystigt går for is nu, for det er sådan noget, det er hun luksus. Hun skal kun have en, når hun har lugtet til en sort spejder. Luksus for hunde. Og det vil vi godt sige tak for. Vi scanner det her brev, og så lægger vi det op på hjemmesiden. Kan vi gøre det? Og det er et bevis for, at Ilse Irenesen er officielt på en meget, meget lille liste af fredhellige mennesker fra de sorte spejder, som vi ikke længere kan lave fis med. Nej. Fordi at folk, der kan finde ud af at give gave, og det er jo ikke det, man skal give gave, når man bliver en joggebo, nej. Altså, som har format nok til at tage den på det, så er jeg da helt... Jeg sad og skammede mig lidt. Jeg er ikke engang mig bredere til, men min boks lugter også af fisk. Af fix, fejlfix. Anders, vi skal i gang med noget. Hvad skal vi nu? Prøv at høre her. Det kommer her. Blitzmuren. Debat og medier. Medier og medier. Med kant. I need a fucking keys, you cock sucker, what the fuck? Nej. Vi skal ind i... Vi skal ind i vores eget univers. Vi skal ind i vores egen bar. Må jeg sætte scene? Sæt scene. Forestil dig, at du står i en grå betonkælder. Det er din arbejdsplads. Siger du, når det går forbi håndværkeren. Du har gummistøvler på og et dejligt flistæppe. Og en væg. Så fortsætter du ned ad gangen. Hør med fisk. Går du lidt op. Fordi pot, det er en sort spejder. Ja. Og så fortsætter du med elevatoren op til 4. sal. Der sidder Pete. Pete er Danmarks fjerde mest aflyttede radiokanal. Ja, så der er ikke nogen, der laver grin med dem længere. Men på P1, og jeg vil sige, efter P3, der er det Danmarks bedste radiokanal. Ja. Der er der et program, der hedder Natursyn. Som er måske det bedste program på P1. Det er det bedste program på P1. Udover orientering. Orientering er svært at slå pit, vil jeg sige. Men Natursyn på P1 taler med biolog Jan Steinbring. Om den truende snabel. Truede snabel. Og hvad der bliver gjort for at holde den live. Og er der noget, vi ikke har lyst til her på programmet, så er det, at snablen uddør. Det er det værste. Og vi har et klip på 1 minut og 59 sekunder. Man kender ligesom spillets regler. Vi spiller det. Hvis du vil have det stoppet, så stopper vi. Ja. Hvis, jamen, jeg tror ikke, at det stopper, for jeg, snablens liv ligger meget, meget på sinde. Det var 99 sekunder, kan jeg se. Og nej. 59. Nej, 1 minut og 59 sekunder. Godt, det er næsten 200, kunne man også sige. Lad os høre det. Ja, vi starter her. Det er natursyn. Og det er, altså, ham vi hører, går jeg ud fra, må være Jan Steinbrink, ikke? Jo. Han er jo faktisk en fortid som heavy metal-entusiast. Vi frygter jo, at det snablen bliver udryddet. Det gør vi. Så hører vi. Åh, det skal være godt. Men skal vi ikke begynde med snablen, Jan? Altså, grunden til, at det er gået så skidt for snablen i vores vandløb, også i de danske, det er, at snablen simpelthen ikke har haft adgang. Det er de færreste, der har, og vi er jo mange, der har været ude ved dansk vandløb i mellem år og dag, og det er de færreste, der har set snabler i vandløb. Mm. Har du? Men det er fordi, den er så utroligt troet. Ja. Er, at snæblen simpelthen ikke har haft adgang, ikke har kunnet få adgang til egnede gydepladser. Og der har heller ikke været tilstrækkeligt med opvækstområder, så det, at den ikke har kunnet komme op for at reproducere sig selv, det har simpelthen medført, at bestanden er gået så kraftigt ned. Men jeg kunne godt tænke mig lige at høre lidt om. Hey, hvem var det? Det er da, hvad hedder han, Jens? Det er Peter. Olsen. Olsen, ja. Der kan tegne med kul. Kan han, mens han sover? Ja, okay. Den der, det er måske ikke alle lyttere, og faktisk heller ikke mig selv, der ved, hvordan man opformerer sådan nogle. Hvis du siger, den er ret nem at opformere. Hvordan er det foregået, og hvor er det foregået i mellemtiden der? Jamen, den der opformering, det kan du gøre i en kælder faktisk. Det behøver bare noget rindende vand, og så har man får fat i nogle voksne snæbler, og blander sæd og æg. Og, stop, det er svineri. Lige med det samme. Høje glaskar, som man simpelthen bobler vandet op igennem. Ja. Og så hvad med resten af elefanten? Lægger de, og så kan man, hvis man har adgang til at give dem nogle dafner eller nogle små krebsdyr, ikke, så kan de vokse sig store. Snæbler er en såkaldt prioriteret art, og det betyder, at man rent faktisk har påtaget sig en forpligtelse til at gøre noget for at forbedre vilkårene for den her meget truede art, og i det her tilfælde snæblen. Hvad er det for nogle faktorer, som snæblen gjorde, at den er kommet i knibe, og hvad der skal rettes op på? Fingeren, ikke? Jo. Det er primært to ting, vi går efter i hele projektet. Det ene, det er... Står der to voksne mænd med helt åbne bukser i vandløb og snakker om snæbler? Nej, han har lavet børnefjernsyn så mange år. Nå, og et højt glas med sæd. Superskaffet. Snæblen adgang til egnede gydepladser. Nej, stop det. Nu er det et klip, stop. Nej, der er 30 sekunder. Han sagde ikke det, vel? Og vi hører helt klippet. En af det er at skaffe snæblen adgang til egnede gydepladser. Hvis der er forhindringer i vandløbet, så bremser det simpelthen snæblen op. Det er den ene del af projektet, hvor vi fjerner spæringer. Og i alt er der faktisk 13 spæringer, som vi menneskeskabte spæringer, som vi fjerner og gør passabel for snæblen. Har alle mine forventninger til snæbelbestanden sådan inden for de næste måske 10 år eller sådan noget? Altså det, vi har lovet EU og selv, det er, at vi nu vil skabe nogle forhold, så snæblen kan overleve ved egen hjælp. Jamen Jan, du skal have tak, fordi du tog natursyn med ud og besigtige vandløbene. Jo tak, og fornøjelsen var helt på min side. Så skulle han hjem og tegne med kul, helt, som man siger. Helt åbne fældrev og bukser, og en øjelskinsjakke. Og en ordentlig snæbel, der ikke er troet. Så og den der. Eller. Kære lytter, vi hører det musik frem til betagenhederne, som i dag er med Danmarks bedste nyhedsvært. Han hedder Andreas Hall. Det kan du godt glæde dig til. Og derefter kommer Danmarks bedste sportsudsendelse. Ja. Det er sporten på B3, du. Ja. Og det her, det er godt gammeldags nummer. For det her, jeg var god gammeldags lokalradiovært, du. Jeg tror sgu, det er et nummer fra... Corner Shop. Kære lytter, velkommen til anden time af De Sorte Spejdere, mandag den 7. januar 2008. Ja. Og det er faktisk den 15. time i døgnet. Så allerede der kan man sige, at det er højtid at få noget underholdning af stedet lavet. Kan du ikke give lytterne det, de sidder og venter på? Hvad sidder de og venter på, lytterne? En oplæsning fra Kemibladet. Ja, og det er fordi, at der er nogle lyttere, der er søde. Det er de næsten. Det er jo. Det er jo bare Jesper. Nej, det er ikke Jesper. Undskyld. Jeg skal da lige sørge for. Det er Claus, ja, som har fundet på den hjemmeside, der hedder Kemiguiden, mm-hmm, et godt råd omkring folk, der har en, hvis man har en Mr. Feller. Mm-hmm. Mm-hmm. Og jeg kan sige, at det er et råd der fra Elisabeth Hansen, som har fået en rating på 2,83. Det er en overraskende høj rating. I kemikreds, ja. Hos dyrehandleren, skriver Elisabeth, kan man købe en dims med gummidutter på. Børst missen en gang om ugen. Missen elsker det. Det fjerner de døde hår, og pelsen bliver blank og lækker. Brug også dimsen på dine gulvtæpper og polstrede møbler, så skal du bare se, hvor meget hår du får af, selvom du lige har støvsuget. Og der er to læsere, der kommenterede på det her råd. Ja. Den ene skriver, jeg bruger en gammel tættekam til at redde min mis med dagligt. Og en anden, det er utroligt, den vidt stadig holder, er det ikke? Og en anden lytter skriver, eller læser, undskyld. Ak, selvom jeg børster vores fire misser 1-2 gange dagligt, slipper jeg altså ikke for missehår overalt. Bruger handsker med dupper til møblerne og de små ægte tæpper. Jeg vil ikke være fordomsfuld her, men det kunne... Jeg kunne komme et bud på det. Nå, godt. De små ægte tæpper og en gammeldags gulvskrubbe til de store... Der står gammeldags med dolve i. Til de store tæpper. Stort arbejde, men jeg vil alligevel ikke undvære missene. Vi har et tema i denne uge her i programmet, hvor vi skal analysere reklamer. Ja, og jeg vil godt bare... vi skal vente lidt med at gøre det, fordi i dag skal vi inden klokken 4... analysere en Kia, altså bilen Kia-reklame. Ja, bil er så flot et ord, ikke? Kia Ceed. Og der er det en Kia Picanto. Jeg kommer bare til at tænke på, jeg troede, det var en ost. Kan du huske dengang, man havde en reklame, for eksempel, ja, eller et billede? Hvad er det så, den der analysemetode, man havde i folkeskolen? Så var den der tværsnit og guldsnit. Hvor falder sådan meget, ikke? Så sad der sådan en fyr i en trillebør, fuld af hø, med en cola lige der i skridtet. Ja. Og så var der to piger, som kørte ham. Og så skulle han sige til sin læger, det som man gør her er, at man sætter varen ind, så man falder på den måde, så skulle alle, jeg ved ikke, hvorfor fyrene skulle få lyst til cola. Det var fordi, de skulle tænke, ah, det er ligesom ja, det er sejt, det sådan man... en af, ja, ja, stor cola. Ja. Og pigerne skulle blive helt vilde med, fordi de tænkte, nå, en cola er det samme som en falders. Altså, nu har jeg en cola her. Ja, og så skulle jeg tænke, ej, jeg vil have en cola, eller subsidieret, nej, jeg vil i seng med dig. Ja, okay. Vil du i seng have en cola? Ja. Sådan er det ikke mere. Nej. Fordi at, og det er jo noget af det, der sker, når en befolkning bliver veluddannet. Ja. Så er man nødt til at finde nye veje. Så kom der det, der hed den morsomme reklame. Anders, kan du lige redegøre kort for den morsomme reklame? Den morsomme reklame? Det er jo Søren Fagli, der opfundet, skal vi skynde os at sige. Det er jo der, hvor man laver gag og komik og satire i en reklame, og man også godt kan lave grin med sig selv. Ja. Yeah. Og der, hvor man kan høre, hvor det er Søren Fagli, der har instrueret reklamen, det er han selv er med. Mærkelige stemmer. Det er han selv er med. Ja. Eller der er mærkelige stemmer. Eller at... han selv er med og siger mærkelige stemmer. Det, man kalder payoffen, altså det til sidst, hvor der så bliver sagt... Kia Picanto. Et godt valg. Eller et eller andet. Det vil altid være ham, ikke? Det er Søren Fagli selv. Ja, jeg har gået lidt bort fra her på det sidste. Må jeg sige noget om Søren Fagli? Ja. Han er en meget, meget sød fyr. Det er meget, meget fyr. Det er jo din nabo. Det er min genbo. Genbo. Ja. Og der er en dag, hvor han skulle være med i Massemonopolet, kan jeg forstå. Ja. Hvor han så, der kvart i 9, eller hvornår de møder, inden Massemonopolet sender her på lørdagen, så har han ikke dukket op. Nej. Og Gry, som er vores redaktionschef, men også er chefproducer på Mads & Monopol. Korrekt. Hun ringer til dig ja. Og siger, Anders... Om ikke lige kan gå over og banke på døren. Og det gør du så. Ja, yeah. Men det er ikke nødvendigt, fordi han står uden for sin dør. Nå. Og var i gang. Med? Med noget... Jeg ved ikke helt. Han gik op og ned ad vejen, men jeg tror, han havde... Der var lidt... Der var noget... Der havde fejl af noget. Han venter på en taxa? Nej. Nej, nej, men det begyndte han så hurtigt at gøre, fordi han skulle ind og være med i programmet. Og det kom han også. Men hvorfor satte han sig ikke bare ind i skildpadden? Søren Fagli? Nej, men den har han ikke mere. Nå, okay. Det taler vi ikke om. Ja, han har en... Det er jo et lige meget. Ja, en dejlig bil, Suzuki. Ja. Skønt bil. Søren Fagli og jeg har en lille, jeg vil ikke kalde det konkurrence, men det er lidt tåbjord, men når man har købt noget, det er sådan, at man bor på Østerbro. Det er meget, hvor I bor, ja. Så er man usandsynlig velhavende. Og der er det jo svært ligesom at sige, hvad så mere, ikke? Ja. Når man først er nået derhen. Ja. Jeg købte hus for 1,4 millioner. Det gjorde du ikke. Du gav ikke så meget. Jeg gav ikke 1,4 millioner. Det var fuldstændig sindssygt. Du gav 7,1 eller andet. 700.000, gjorde du ikke? Jeg gav 1,4 millioner. Det var sindssygt. Ja. Nå, men ligesom, hvad gør man så, når man kommer op på den grønne gren? Hvordan distancerer man sig så fra de andre i gaden, som også må forvente sig at være så hovedrige, at de kan købe hus til 1,4 millioner? Det gør man ved at købe ting til huset. Men hvordan, og det er det, der er et problem med, at vi ikke længere bor i store hytter. Anders, du sidder ikke og bøvser, mens jeg fortæller dig. Det er, man kan ikke se, når man har købt nogle dims. Jo, hvis man køber en ny bil eller noget, ikke? Men ellers så kan de ligesom stille dem op i vinduet, så kan de blive set. Nej, der har vi fundet en løsning inden for vores vej. Hemmeligheden er... Og jeg er lidt ked af at slippe den her ud af sækken, men det på den anden side, det er et godt tip. Kasserne, hvor tingene har været i, de skal ud og stå foran hoveddøren. Det er så nemt, og det er så effektivt. Ja, og hvis man tager ned gennem gaderne på Østerbro, kartoffelrækkerne vil jeg foretrække, fordi at der er rigtig mange af de der små sammenhængende huse. Så kig, der står kasse efter kasse med DVD-optager og kitchen appliances, og jeg ved ikke hvad. For man ligesom kan se, hvad man har købt i den her uge. Og det er ikke fordi, det skal man skrald. Fordi så putter man det i skraldspanden, ikke? Men så kan ingen se, hvad man har købt. Må jeg sige noget? Tyven kan jo også godt så se, at der hænger et stort Panasonic 84 tommer. Ja, eller 130 har jeg lige skrevet. Ja, okay. Det er selvfølgelig rigtigt nok. Okay, Snoop Dogg, MTV Crew. Hvad er det, historien? Men jamen, der var ikke mere den anden. Jeg kan sige, at man behøver strengt til at købe ting, man skal bare have en emballage. Så er det. Må jeg spille et popnummer? Ja, jeg håber, jeg tror, de unge tøser er vilde med det, eller også de ældre tøser, dem, der lytter til programmet. Det er James Blunts nye single. Er det James Blunts nye single? Jeg skal godt lide. Prøv lige at høre den. Som du sagde før, jeg har hørt den også, men det kun er alene. Helt alene. Ja. Så skal vi altså også spille Katie Melua lige om lidt. Nej, det skal vi sat med ikke. Det lover jeg dig for, at vi ikke skal. Hvad tror du, Mads Bestefsen siger til det? Nej. Og så gør vi det ikke. Hører vi lige forfra, ikke? Det er James Blunt. Det er til alle de kvindelige lytter. Og soldaterne derude, ikke? Ja. James Blunt og Same Mistake. Du lytter til De Sorte Spejder. Vi sender direkte her på 3. Og der skal også være plads til popmusik. God skat også. Og det var i årets bedste forstand popmusik. Det må man sige. Ja. Og han gik det også nok tæv op til sidst, som man skal gøre. I'm screaming from the top of my head. Men han har altså renset ex-Jugoslavien for bad guys, skal du lige huske på. Det kan så godt som ene mand. Og man ikke, når vi er i gang, jo tænde hilsen. Og han har været kastet med en supermodel. Til de danske soldater i Afghanistan. Jeg ved, at der er nogen, der sidder og lytter med. Jeg skal ikke kunne sige, om de gør lige nu. Det kan være, de er ude og passe deres arbejde. Men nu har vi i hvert fald sendt en hilsen. Ja, vi har jo et håb. Om, at vi en dag kan komme til at sende. Og det er ikke satire, der spas. Nej, det er ikke. Men at vi kan komme til at sende fra Afghanistan. Ja. Men det er ikke noget, man bare lige gør. Nej. Vi forestiller os seriøst at skulle sende en uge fra et sted i Afghanistan. En dansk lejr vil nok være fedt. Det er det bedste. Så det er nok det få steder, der er at vælge imellem. Ja. Men kom til at sende det ned fra. Vi arbejder på det, kan man sige. Skal vi shoppe i Kabul på vej hjem? Så er der gaver, du. Og der er en pose sand til dig, Storm. Og en pose sand til dig, Bjørn. Og men det her det er noget rigtig særligt sand. Opium til fruen. Opium, ja. Det er det, man smider oven på TBX, min dreng. Nå. Det er sådan, at på et tidspunkt sidste år i efteråret, der var vi så heldige at møde det danske kronprinspar. Og Anders, du falder i snak med kronprinsesse Mary omkring Australiens musik. Spørg, kan vi spille noget af det musik, som du går og hører derhjemme, eller noget Australiens musik? Du har jo ligesom det tætte indgangsvinkel, vi har. Ja. Det ender med, at der bliver sendt nogle slags CD'er, som du har fået lov til at låne. Ja. Og det er den, vi hører musik fra. Ja, i dag så var det jo altså... De CD'er. The Endless Sea, Jen Glowhair and The Endless Sea med noget... Ah, i himlens navn, Anders. Så pludselig har jeg glemt det, fordi jeg har fået Alzheimer's. James to the Jeff to the Jerry. Det er ligesom ham i sommer. Serien sommer. Ja. Det er ligesom Jesper Langberg. Ja, jeg er fik en Jesper Langberg. Den var lidt kedelig i går. Den skal lige i gang, som man siger. Sådan er det jo. Mm. Det skal vi også lige. Kære Anders. Ja. Du fattede rundt reklame i avisen. Ja, egentlig er det min datter, Fie, som falder over en reklame i Ekstrabladet i går. Ja. Hvor hun siger, hvorfor er der en pingvin her? Mm-hmm. Og nu er hun jo en ung kvinde, så jeg er lidt distræt og siger, det er vel fordi, det er en reklame for pingviner. Nej, det er det ikke. Det er, og her kan du se reklame, en reklame for Kia Picanto. Ja. En lille lyseblå bil, ikke? Ja. Men så er det bare, at der er rigtig mange mærkelige ting i den her reklame, fordi at vi har jo reklame tema, hvor vi går bag om reklame den her uge. Ja. Hvad betyder det, ikke? Ja. Og i den her reklame, der optræder en del faktorer. Der optræder en bil. Den er blå. Ja. Og jeg går ud fra, at det er den, der hedder en Picanto, ikke? Det står også på nummerpladen, så den er vist ret god. Så er der en pingvin. Det er en kejserpingvin. Mm. Den er i halsbånd. Og har lædersnor, der fører hen til Josefine Thora. Taurik, ja. Som har været, som står OL-guldvinder og håndboldspiller. De begynder at bruge sportsfolk. Kia har jeg lagt mærke til. Og så, jamen det er så det, så tænker jeg, okay, hvad er lige koblingen mellem Josefine Taurik og Kejserpingvinen og Taurik og Picantoen? Ja. Og så tager det fart, fordi så står der som overskriftsreklame, Oh Happy Way. Og Oh Happy Way er, så vidt jeg husker, en parafrase på Hella Joofs sidste succesfilm, Oh Happy Day. Ja. Også fordi, hvis du ser Josephine Turek meget hurtigt, så kan du godt lige tænke, åh, det var da Hella Joof. Ja, det var det. Ja, det var det. Ja. Det var Hella Joof. Ja. Nej, det var det ikke. Hun er nemlig med i en ASE-reklame, som vi vender tilbage til senere. Så tager vi, fordi vi har nu set en reklame om dagen i den her uge, ikke? Men så er der mere i den her reklame, så står der, så er det cool at køre miljøvenligt. Så er der ikke mere i den reklame. Jeg kan bare ikke finde hovedet og hale på den. Altså, man ser en bil. Jeg forstår den ikke. Man ser en bil, man ser en pingvin, man ser Josephine Touré, Rick, og så står der Oh Happy Way, og så er det cool at køre miljøvenligt. Jeg kunne godt tænke mig at vide, om pingvinen, den rigtig stod der. Ja, fordi jeg har altid ønsket mig en pingvin. Ja. Kan vi ikke ringe til... Vi skal ringe til... Ja. Vi har rent faktisk legnet noget op i programmet. Solej. Det er pressechef hos Kia, Mogens Lyngsø. Ja, spændende. Hans nummer er 2125. Og Mogens Lyngsø, Anders, det er det også her, du skal gøre dine hoser grønne, hvis du skal have et godt tilbud på en Kia. Jeg ved, du leder efter ny bil jo. Ja, det gør jeg. Jeg ved, at jeg ser på Fiat i går. Uha, det skal du måske ikke lige nævne som den første. Nej, det tror jeg da ikke. Men ja, Du skal nok være forberedt på at få en masse flak med noget, at den kører 20 km på literen, men bare hold fast i pingvinen. Ja. Det er Mogens. Der er Mogens. Du taler med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen fra De Sorte Spejdere. Hej. Hej, Anders. Hej. Og Anders. Og Mogens, du er direkte i radioen. Og tak. Jamen, det kan tage pulsen for det. Men jeg vil da godt sige tak, fordi vi må ringe til dig, fordi at det er jo mest opklarende spørgsmål omkring jeres annoncering for den nye Kia Picanto. Ja. Mogens, du er pressechef hos Kia. Ja, ikke helt. Det er en del af mit job også, men jeg har det fint nok med at snakke med jer, så I fyrer bare løs. Mogens, hvad laver du ellers, når du så ikke laver presse? Og det vil jeg sige, det gør I godt for Kiaen. Ja, men hvad er du flere for arbejdsopgaver? Jeg er kommerciel direktør, så presseområdet er jo et af mit ansvarsområder. Så hvis det nu var, at... det kommer vi tilbage til. Det er fordi, Anders leder efter en ny bil. Det vender vi tilbage til, Mogens. Men Mogens... Ja, det tager vi bagefter, ja. Hvor vi ikke lige er på men sammen. Men Mogens, I bor i Kolding, ved jeg. Vi bor i Fredericia. Fredericia. Det var så tæt på. I hvert fald i Jylland. Men Hyundai, de bor jo også om... Nej, det er Kolding. De bor i Kolding. Ja. Jeg var bare i tvivl om, det var samme firma, det er I ikke. Nej. Nå, det er godt. Der tror jeg måske. Nej, men vi har den her reklame, hvor der er en dejlig bil, Kia Picanto. Ja. Eller der er en bil, og så står der Oh Happy Way. Mm-hmm. Så er det cool at køre miljøvenligt. Ny Kia Picanto. Op til 20 km literen fra 95.000 cirka. Så er der åben hus i den kommende weekend, og så er der Josephine Touré, eller Taurek, og hun står som et hundehalsbånd og en pingvin. Og det er Anders' datter, som... Jamen, det er bare privat. Hvor kommer pingvinen ind i billedet? Jamen, dengang var billedet blev skudt, så havde vi selvfølgelig også overvejelser om en isbjørn, men den kunne ikke være der. Så isbjørn? Ja, fordi vi fik kantoen af en usandsynlig lille bil. Kunne nok holde presset en isbjørn ind. Men nu vel, men hvorfor en isbjørn så, hvis jeg må udvide spørgsmålet? Nej, men altså det, kort og godt, så I har selvfølgelig fuldstændig ret, at i den kommende weekend, der holder vi åben hus for yes. Nye kirker. Ja, det er godt, Mogens. Og den er god. Er den er rigtig god, og den kører op til 20 km på liter. Og det er op til. Det er så lige indtil FDM-bladet har lavet en test af, hvor det viser, at den måske ikke kører 20. Nej. Så går vi ud, men det er lige meget, Mogens. Hvis Mogens siger, at den kører op til 20. Den kører op til 20. Undskyld, hvorfor kører jeg også på at sige noget? Nej, vi er tilbage til pingvinen. Jamen, det er bare pingvin eller isbjørn, Mogens. Hvorfor disse dyr? To ting. Den ene ting, da vi sad ligesom sammen med vores reklamebureau og tænkte, okay, hvad skal vi gøre for, at der skal ligesom være noget attention i den her annonce, der er kommet noget kant på. Så vidste vi, at vores hovedbudskab er, at den her bil, den er mere miljøvenlig end den tidligere model. Okay. Mm-hmm. Også, længere fordi, på literen, også fordi, Mogens, at den tidligere model, det var den første Kia, eller en af de første, og derude, hvor man bygger Kia... Jamen, det er ikke for at være efter eller noget som helst, men det er bare... partikelfilter og miljø var man lidt ligeglad med, der hvor man bygger i Kia. I gamle dage, ikke? Ja. Det var jo før Kia fik den nye grønne profil. Nemlig. Men Mogens, Anders afbrød dig, og det var på et kedeligt sted, for du var lige ved at sige, med miljøet, og det kan jeg godt forstå, det er blevet mere cool at køre miljøvenligt. Ja, lige netop. Så tænkte vi på, hvad kan der være med til at gøre den her annonce en lille smule mere kant, sådan at den får det, som er alle annoncers største ting, det er at få skabt noget opmærksomhed. Det, opmærksomhed. Det siger sig selv, at det er lykkedes allerede nu, hvor I ringer til mig. Jo, men, jeg tror også, ja. Så tænkte vi, okay, hvordan kan vi være med til at symbolisere, ligesom vi siger i overskriften, det er cool at køre. Nej, overskriften er Oh Happy Way. Det er temaet. Det er temaet, okay, vores overskrift er, at det er cool at køre miljøvenligt. Modtaget. Picantoen kører forholdsvis miljøvenligt. Nu skal man selvfølgelig altid som bilmand passe på med at... Op til 20 km. At vi er så miljøvenlige. Nej, men altså selvfølgelig, alt er relativt. I mere miljøvenligt Ford Mustang, for eksempel. Ja, det er jo en dejlig bil. Men. Så tænkte vi, hvordan får vi det sammenkædet en lille smule med miljøbudskabet? Og der kommer lidt det med isbjørnen ind i billedet. I hele den her miljødebat, der har været, så også bekendt, så har der også været meget snak om, at isbjørnbestanden er ved at uddø osv. Ja. Så har alle lige fra Bjørn Lomborg til Al Gore forskellige holdninger til, om det nu er sandt eller ej. Ja. Så tænkte vi... Jamen okay, vi parer det en lille smule med pingvinen, så synes vi, at det billedmæssigt viser en lille smule sammenhæng til overskriften. Men pingvinen, det er jo omtrent det dyr, der lever længst væk fra isbjørnen i hele verden. Ja, det leves jo på den anden side af Polen, hvis man kan sige det sådan. Men den er heller ikke truet, så vidt I ved. Men okay, det er jeg med på. Det har jeg ingen idé om, nej. Men cool, altså er det mere til at køre det cool på det kolde miljø, hvorfra pingvinen stammer? Det er jo sådan der, når man begynder at tage retorikken, at det er en lille smule tvetydigt. Kuglen er selvfølgelig til det kolde miljø, men omvendt også til trenden, som vi kan se inden for bilbranchen i øjeblikket. Og den er aircondition. Folk går efter miljøbevidst. Og den er aircondition som standard. Er der aircondition på standard? Jamen, det er muligt at op til aircondition. Få aircondition. Yes. Godt så. Så må jeg stille et spørgsmål, Mogens? Ja. Selvfølgelig. Josefine Taurek. Ja. Hvor kommer hun ind i bilen? Toreje, ja. Toreje, undskyld. Hvor kommer hun så? Jamen, Josefine er en af de sportsambassadører, som vi gennem længere periode, det meste af 2007, ja, har brugt i vores kommunikation sammen med, vi har haft Joachim B. Olsen, Kuglestøderen, vi har haft Eskil Ebbesen, vi har haft Bo Spillerberg, vi har haft Marianne Eilhild, som vi bruger i vores kommunikation til ligesom at symbolisere noget af det, vi gerne vil med sportsuniverset, ja, hvis man kan sige det. Det er mærkeligt ikke at være. Så hun er vores Picanto-ambassadør. Okay. Ja, ja. Men hun er jo også en af, at hun er nok den smukkeste og kønneste håndboldspiller inde, som findes i, eller kvindelige håndboldspillere, der findes i Danmark. Men det, hun er, altså det vil sige... Det er godt blikfang, vil jeg sige. Justine? Ja, men det er ligesom pingvinen. Nej, jeg mener, bedre der kommer end, vel ikke en Joachim B. Olsen, ikke noget om ham, men eller, han er jo ikke så køn som Josefine, trods alt. Hvem var ham, der hed Spillersen? Hvem er han? Bo Spillerberg, han er en flot fyr. Nå. Altså han er håndboldspiller. Han er håndboldspiller. Han kan pigerne godt lide. Men så kunne man, men kunne man sætte ham i halsbånd. Det er lige mig. Men Josefine Touré er med for at vise koblingen til jeres sportsambassadør. Det er rigtigt. Ikke for det sted at vise coolness, men hun er også cool, ikke? Og jeg synes, at hun er rigtig cool, sådan som hun står der. Så er der en... Det er en smagssag. Og det er, og det er hun, det er hun. Det er hun, uden at sige. Hun kunne godt have båret den annonce. Alene. Uden pingvin, med sig, og også uden bilen for den sæson. Men det er nu bilen i hovedbudskabet. Det vil fortone sig lidt så. Ja. Det kan også blive for subtil. Men den sidste ting, hvad så med det der Oh Happy Way? Jamen det er lidt temaet, som vi kører vores Picanto-annoncering under. Ordmæssigt bruger vi den måske også lige så meget i den her sammenhæng til ligesom at afdramatisere en lille smule annoncen i form af, at der står en pingvin, og nu er jo nok så tydeligt, hvorfor gør der det? Ja. Men den har vi Happy Way skulle... Ja, jamen det... Vi er ikke helt sikre på, at I har købt den, men det... Nej, men det er fair nok. Man skal også, der skal jo være kant på annoncen, som man siger. Jamen lige netop. Så med Picanto, så synes vi også selv, at vi har det, man kan kalde en glad bil. En glad bil. Jamen det her, det betyder en glad vej. Ja, miljøbevidst. Den er sikker, den er nem at få råd til. Vi leverer den med en rigtig, rigtig billig forsikring i øjeblikket, og jeg kunne blive ved, hvis jeg fik Og det er der alt muligt grund til. Men jeg vil bare anholde, at du siger, at det er en glad bil. Ja, men det der står, at det er en glad vej. Eller en lykkelig vej. Jamen det håber vi da også, dem som kører i den, de får. Okay, jeg opsummerer lige, Anders, så du også har den, ikke? Pingvinen er med, fordi de kunne ikke få en isbjørn. Det ville være for farligt over for Josefine Touré. Men den er med for at symbolisere det cool i at være god ved miljøet. Også på Sydpolen. Josefine Touré er med for at have en klog tilbage i sportsambassadørbegrebet, som Kia har grundfæstet allerede nu for et år siden med en serie sportsudøvere. Happy Way er med for at vise kobling og for at afmontere at det bliver for trendy, således at det også godt kan være en glad vej med en underforstået glad bil på, men med kant. Mogens, hvilken bil kører du selv i? Ja. Jeg kører en Kia. Det gør du ikke. Kom, det kan jeg høre på dig. Jeg kan høre på dig. Dog, men det er ikke en Picanto, og det er fair nok. Hvad kører du i en Kia Ceed? Jeg kører en Kia Sportage. Og fjertrækkeren, hva'? Ja. Den er så ikke lige så cool i øjeblikket, desværre, men... Nej. Den er cool på en anden måde. Men Mogens, det er faktisk meget fint. Det, Mogens, det sidste spørgsmål er, det er lidt irriterende, at der er et eller andet gøjlerfirma, der sælger robotter og elinstallationer og telefoni, der har Kia.dk, er det ikke? Ja, jo, det ved du hvad, tro mig, det har bragt mig mange timer, og der bliver man helt træt. Også fordi, jeg kan ikke finde jeres hjemmeside. Den hedder Kia Motors.dk. Nå, det er rigtigt, Anna. Ja. Mogens, tusind tak, fordi vi måtte ringe, og held og lykke. Og hvad, den der pingvin, hvad blev der den bagefter? Den har ikke lidt nogen last, det kan jeg garantere for. Det er jeg klar over, men hvor er den henne nu? Jeg tror den er skabt elektronisk, hvis man kan sige sådan. Nej, men hør nu her. Dengang trykforsikring, ikke? Så burde jeg også have skabt en isbjørn elektronisk. Kan du huske, Mogens, dengang tryk, de lavede forsikring, lavede med kyllingen, hvor der var en bil, der sådan stoppede foran. Ja. Den var jo limet fast, eller også var det en hæfteklammer, det kan jeg ikke huske. Den havde fået banket søm gennem fødderne. Stod fast i gulvet. Nej, det vidste jeg ikke, Det er lidt barbarisk. Jamen, det var barbarisk, men der tænker jeg da bare på, det kunne jo da godt have gjort. Den her ser rimelig sømmet ud, hvis jeg må sige det. Men den er altså skabt elektronisk. Men Josefine er ikke skabt elektronisk, og lige så lidt er Kia Picanto, som jo kører op til 20 km. På en liter benzin. Og ved du hvad, Mogens, vi ses til åben hus i næste weekend. Ja. Vil du være, I er meget velkommen. Og tak for din tålmodighed, og pas på dig selv. Ja, velkommen. Tak. Moin. Moin. Hej. Vi skal nok være, til at vi fik dybbordet den, hva'? Er det sindssygt? Der er ved at i øjeblikket kan man jo indlevere bud på, hvem der skal vinde. Kavlingprisen, det er jo den fornemmeste journalistiske pris. Jeg har været nomineret til den engang. Nå. Det er meget længe siden. Hvad var det? Så mødte vi hinanden, og så... Nej, det er jo fint nok. Jeg er da stolt. Jeg blev nomineret af hvad hedder, den dygtige Tysklands korrespondent, ham fra Bonn, som nu ikke længere er i Bonn. Når du blev nomineret, altså der var en, der skrev en mail ind, Anders Lund Madsen skal nomineres. Nej, han indstillede mig og Karin Mørk, og så blev vi nomineret, men vi fik desværre ikke prisen. Og hvad var... Det var, fordi vi havde ringet til en franskmand, der hed Claude X, og bedt ham om at komme med til Joachim og, du ved... inden fra Hongkongs bryllup dengang, uden at være inviteret for sjov. Det var sjov, det var skæg, det var spas, det var pjat. Kavling coming up. Om et øjeblik tillidsbingo. En omgang når vi bare, ikke? Jo. Band of Horses og Esther og Ghost, og nu skal jeg nok tage mig sammen og finde ud af, hvornår det er, at de spiller i København, eller i Danmark, som så vil være i København, ikke? Mm. Men det er bare, fordi nu har vi sådan sagt, at de kommer i marts, hvor, jeg har aldrig fået gjort noget af det. Den er udsolgt koncerten, men de spiller den 4. marts i København. Den 4. marts ved jeg ikke, hvilken dag det er, det kan jeg lige så gå over i. Det var i København. Altså den 4. marts, der er udsolgt, men jeg går lige herover i kalender, så gør jeg sådan her, så siger jeg... Det vil sige, så kan vi heller ikke komme ind. Den 4. marts, det er en tirsdag. Mm. Nå, der er vi ikke. Nå. Det finder vi ud af. Okay, godt. Jeg vil ellers gerne have med at spille i radioen. Men der ser jeg ved. Nå. Det når vi til. Kære lytter, vi skal nå en gang til det bingo, og det når vi ved, at Anders Lund Madsen om et øjeblik læser nogle numre op. Så ringer du ind 70-20, når du mener, du har til det bingo. Og det første, du skal sige, når du kommer igennem, det er tillidsbingo. Ja. Og når du så har gjort det, så tager vi en lille hyggesnak, og så har du vundet en t-shirt til dig og din familie, hvis du har en sådan. Samlever. Kæreste. Mand. Nabo. Kone. Mand. Hvad skulle Anders første nummer? Første nummer er nummer 31. 31. 31 er det 31. Første nummer. Så er det nummer 44. 44. To firetaller. 44. 44. Og nummer 2. 2. Lad være med at glo. Nummer 24. 24. Meget med 4 i dag. Og nummer 70. 70 var det næste nummer, og så tager vi nummer 46. Hallo? Hallo? Nej. Det er Maria? Nej. Hej Maria. Hej Maria. Hej. Hvad så? Nej, jeg kan glemme sin sildesvænk og få fanden. Kan du have det godt? Ha' det godt, Maria. Hej. Hej, det er Maria. Helt glad. Hun er glad. Men det havde vi nok kunne bruge. Vi tager lidt. Hallo? Hallo? Hallo? Stengo. Ej, men hvor er det godt. Tillykke. Tak skal I have. Nej, altså, hvem har vi igennem? Hvem taler vi med? Vi taler med Mette. Dag Mette, og tillykke, du har vundet en t-shirt. Tak skal du have. Mette. Og jeg har en stor familie. Okay, nu, men det er jo ikke til alle dine... det er jo ikke altid... Det er jo ikke til alle. Hvor mange børn har du? To. Og hvor mange mænd? Tre. Du er en lille... Ja. Mette, velkommen til programmet. Tillykke, du har vundet t-shirt. Ja, du har. Tak skal du have. Mette, må jeg spørge, hvor ringer du fra? Ja. Jeg ringer fra Sjællandsbroen lige pt. Det er jo nærheden af DR-byen. Indadgående eller udadgående? Indadgående. Så er du på vej hjem, eller hvad? Ja, jeg er på vej hen og hente børn og alle mændene. De skal jo hen. Hvor har du mændene i institutionen henne? Er det ude på... Nordvang? Sundhavn? Ej, men... Nordvang, nej, men det er korrekt. Ja, Nordvang er tidligere psykiatrisk afdeling, eller er. Det hedder ikke bare ikke Nordvang mere. Nu hedder det Psyk Glostrup, tror jeg. Ja, det gør det nemlig. Og det er længere i skoven, ikke? Men det er ikke det, Mette skal hen. Mette er på vej over Sjælland. Det er bare for folk, ikke ved det. Sundholm, det er et sted, hvor... Gammel husbilbelager. Tidligere alkoholiker. Ja, præcis. Nemlig, og mit barn går i vuggestue. Anders Breinholds barn går i vuggestue. Det kan godt vente sig tid, som Mette, man siger. Mette, må jeg spørge dig om noget andet? Jeg tror, vi har spurgt Mette. Hvad laver du til daglig? Godt spørgsmål. Jeg arbejder på kontor. Hvad er det for noget kontor, Mette? Jeg arbejder på et lille reklamebureau i Københavnsområdet. Okay, og I laver simpelthen så hemmelige reklamer, så du kan ikke fortælle, hvor det ligger. Det er fordi, ligger, at der er nogle reklamebureauer, som gerne vil have det lavt profil. Nå ja. Hvad, Mette, er du i den kreative afdeling, eller... Eller er du den, der får gjort arbejdet? Jeg er projektkoordinator. Så er du i den kreative afdeling, ikke? Ja. Man kan godt sige, at det skal være en eneste kreativ den gang imellem. Halv kreativ, halv tjekket. Ja. I hvert fald mest til den kreative side i så fald. Ja. Mette, kan du afsløre, hvad I tidligere har lavet af store kampagner? Den bedste kampagne, I nogensinde har lavet? Som du har været involveret i? Den bedste kampagne, vi har lavet, det er for pneumatikventiler. For hvad? Pneumatikventiler. Ja, det er trykluft, ikke? Hvad for noget? Nej, det vil jeg ikke helt sige, det er. Det er i forbindelse med nogle flow. Okay. Det er væske. Væske? Ja. Transport af væske. Transport af væske, okay. Ja, dermed. Anders, transport af væske, det er ligesom derhjemme. Ja. Bare med ventiler, så det ikke løber tilbage, ikke? Mette, du har to børn. Hvor gamle er de? Den ene er halvanden, og den anden er et år. Der har der godt nok været. Det skal der nok. Så er det jo nærmest to forskellige mænd. Ja, nej. Jamen, det er da helt utroligt. Tillykke på alle måder, vil jeg sige. Det er rent gas, Nå. Jeg har kun et barn, ja. Hmm. Hvor gammel er han, hun? Han er halvanden. Nå. Hvad hedder han? Han hedder Sebastian. Ja, en god dreng. Det må man sige. Ja. Men du skal hen og hente ham nu. Ja, og jeg sidder i bilen. Og du, det er klokken 4, det skal ske, ikke? Jo, vi skal også slippe dig nu. Vi skal bare bede om, du vil sende en e-mail til satansyngel@dr.dk, og så i emnefeltet, Anders, hvad skal Mette skrive der? Er der sorte spejder i træet? Er der sorte spejder i træet? Og naturligvis så din navn og adresse og størrelsen på din og din samlevers foretrukne t-shirt-udgave. Og min foretrukne samlever. Og din foretrukne samlever, naturligvis. Jeg synes også, det er en vis ræson i at have ikke give dem alle sammen den samme trøje på, så er de så pokker svære at hit redde i bagefter. Bring out the games. Mette, har du firmabil? Ja. Ja, siger hun med et lille suk. Den beskatning. Med hvad? Det er ikke en Kia. Nej, du må ikke sige, hvad det er, fordi vi skal have dig til at tænde dit blinklys, nemlig. Vil du gøre det for os? Det kan du tro. Jeg ved godt, hvad det er. Ja, det ved jeg også. Det er ja, firma, ja, det er et fedt bil. Jeg ved godt, hvad det er. Må jeg sige det først? Ja, først må du. VW Passat. Damn, jeg tror faktisk, du har ret. Men jeg gætter nu så lige bare for at sige, jeg tror, det er en Golf. Men så er det en GTI. Nej, desværre. Nå. Ja. Er vi langt fra? Ja. Kæft et lortefirma. Ja, det må jeg nok sige. Hvad er du? Nej, det kan være endnu bedre. Hvad kører du i? Jeg kører i en Mazda, selvfølgelig. Mazda hvad? Mazda holder i øvrigt også åbent hus i weekenden. Og op til 21 km per liter. Så er det, en Mazda 2, du kører i? Nej, det er, nej, det er det ikke. Det er det ikke. Det er en Mazda 5. Er det noget med, at I har Mazda som kunde måske? Nej, nej, overhovedet ikke. Biløen Amager. Mette, kan du have det godt? I lige måde, tak. Og kør forsigtigt og hils den lille. Det skal jeg gøre, tak. Okay, vi ses. Ha' det godt. Farvel. Ja. Hej. Hej. Hej. Vi når ikke rigtig at spille mere musik op til nyheden. Nå, vi skal have noget musik. Det når vi ikke. Skal vi? Vi kan snakke hen over det. Det når vi ikke. Vi bliver glade. Det kan vi sagt. Nå, okay. Det når. Og vi bliver glade, så kommer der bare dødstoner. Nej, det er bare ikke noget. Det hører vi op til nyheden. Og kære lytter, tak fordi du gad lytte med i dag. Ja. I morgen, der er vi tilbage. Hvis der er en gæst, du godt kunne tænke dig her i programmet. Mig? Nej, også. Når altså, du kigger lytterne, på mig, hvis du som lytter godt kunne tænke dig en helt bestemt dansk gæst, så skriv også det ind samtidig med dit musikønske, fordi det er dig, der bestemmer musikken i morgen og resten af ugen. Resten af ugen. Så send det til os på satansyngel@dr.dk. Jeg tror, der sker store ting i nyhederne kl. 16, fordi der er hele tre mennesker med nede. Det kan være, det er et telefoninterview med en professor fra DTU omkring et eller andet, og der ja, det er tæt på. Hvem er det, Andreas? Det er en fra 3F, så meget kan jeg røbe. Det er en fagforening. Ja. Nå. Ja, vi har jo fået den nye målpose, og dem skal være ude nu, og SED 30, ikke? Ja, og så er vi jo meget spændt på, hvad det bliver til her til foråret. Det er mærkeligt, at vi har stået ude foran Nørrebro Bryghus i rigtig mange uger. Ja, og der bliver stadig serveret øl. Det er muligt, at de har indgået en overenskomst med en part, men det kan vi ikke. Det plejer at være os, så nu står vi herude i vores orange vestdrikkers patstive. Dog ikke bajer fra bryghuset. Nej, vi kan jo Carlsberg. Vi tager noget andet bryg. Carlsberg jo, eller... Ej, det er sgu for det. Vi tager der Harbo, og så dem, vi står og drikker herude, og så skal vi sørge for, at der bliver lavet nogen i overenskomst herinde på denne her restaurant. Eller hvad det nu er. Men altså, vi ligner kraftedet med sådan en trafikskole. Vi står derude, så står vi herude i vores orange. Skal huske at tage den af, før man kører hjem på knatterne? Ja, det er hende, man sætter sig ind efter, man har drukket så mange Harbo. Det er en køreskole, jo. Ja, det er ikke engang løgn. Så kører vi kraftedet med det her sted på vores maxibo. Så er vi ellers også ned, fordi nu kommer den rigtige mand. Ja, ja, det er faktisk det. Sådan. Hvad hedder? Kære lytter, vores podcast, hvis der er noget, smid i den. Highlights for det her program i dag, den kan du hente på. Det her nummer, det spiller vi igen i morgen. Ja, det gør det vi. Kan allerede sige sig. DR.dk/spider. Om lidt sport først betrænet med Andreas Hald kl. 16. Nej.